یه کاتونه ها چی دی گرفت من همینه راز دکی استاد تو این به عرضی خوم هم پشوب دین بینیتم باش بار زمسو خاتو مالی بینیتم باش ها وی کیه و توی ده توی آوازو بروی بله خاتو مالی دمه پیش اوی تاریک دابه بگم مال تیگه ایشتم دام نابو چرچفی سر قرگلکان پشوی او جو بروی من دانشم لجاتی او بگو من اولی بردن دکم خان مکم هیز نیه ویکی تکای خاتو مولی با ویکی پیش اوی بروی تو زگنم بخوا قصه قور چو خوا دندن بیچه که او بچه تو مال اما راستا اگر خمی او تبا بشی تو بخوا خم خو سالی جان من زور دلخوشم بای که ده گریم و مال بله خان مکم ویکی اولی ری خاتو منشن دیوی هر استابت بینه دی وره لگلم بله خاتو ایمیلیا ده به گلیل خاتو منشن بکن راست اگر خزمت کاری بچه تو مال خرجی ما کم ده به تو بلام نخوشتر اوی کاری ایم زورتر ده به راست که جو بگرک چه لبروی ویکی ده چه توا اواتو لزیاتی او خزمتی خاتو منشنده کهی تیگیشتم خاتو نکم تو هیچ جگه یکی ترد نیا بایه دبه لبشوی ها اینش هل لیره بید لبروی دبه همو کاریک بکهی بسر چون وگ ده زانین پیش اوی قطاب یکن بین او دبه ام آماده باشه جی تواو من هبه بایه هر مولاتکا تواو بو بخیرهی ده گره توا بسر چون خاتو منشن امیلیا موته ام مانگی بداره بسر تا خوشکه کم فرمو بیگره آگه بلی بی زور سپاس خاتو امیلیا زور سپاس خاتو میشن فرمو و تیانانی بیانید لیره دخوی زور سپاس لم رو بدوا و بطنی آدمینی و هیز نیه خاتو نکم اتکای خاتو میشن داو کاری کم هیده توانم بیرلم بله بزانم چیا آیا دتوانم لگل ویکی بزمه ویزگی شما دفرو برای بکم؟ خوشکا کم نامه یکم هی با سالی لگل خوی بو پوستی ببا واتا کب چی؟ باشا دتوانی بچی بلام نکی زور دعا بکوی زور سپاس خاتو میشن خاتو سالی؟ زور دلخوشم که دتمه مالوا چون که بدی داری دایکم و خوشکم و براکانم شاد دبموا بلا بدست خوم نیا زور خم دخوم زور پیم بله با چی؟ چون که من بدی داری دایکم شاد دبموا بلا تو هیچ کسی کت نیا نه دایک نه باوک بلا فیکی ببورکم ساندکم بلا بداخوا تو مالی کت نیا تاب گره توا فیکی جان که خمی من نبه ببیرم حتی و ویکی پیویست دیاریک بوده که تو خوشک و براکانه ببید تو مال باشه ویکی ها باورد بله بیرم تو خات سالی بی بازو بروین زور سپاس دی با بروین خانمکم هر چنده که بپیش ام فروشگاه داتی دپارم خوز که دخوازم دایکم و خوشکم و برایکانم لخواردن جورا و جورانی هم بخوارد با همیه خوشحال دابن چه جورا شیرینی که تال بجاردوا؟ دمه که اوه هنم حال بجاردوا هر چنده حالشم بجاردوا بلا مشتا دو دلم ها؟ چن جوانه دتوانم یارمتی تم بدم دیگه او شیرینی رنگ سورم دوید شیرینی سیود ما بسته بله امه هنه دوی وانیا بله دیگه اما هم به چیلو دفروشین چیلوی به نه خیر اون دم نوی باشه نیو چیلو دوی نه خیر بایی یه قرشم دوید گورم وا دیاره آقا کد نی نردوی شتی با بکری نه خیر بخو ما اگر ده توی خود بی خوی ده به زو پیم بلی ها ها بگره توز یکشم زور پیدای فرمو سالی دزانی لوتی هاتومت ایره کم زرشتیک بخون بکرم زور دل خوشم درنگ با بروین باشا پیتر بینی باش پیتر بینی باش خاتونکم او با کویتن اما دا چی نویز گلبر او ویکی دکره تو مال زور باشا منیش هر در روما اوی هند سوزو میوان بودید تکایه لگل من سوار بن دی فرمون زور باشا زور سپاس دمی که سواری عربانه نبوم پیتر گیشتین بلام خانمکم من زور دلتنگم که تو بزیده هیالم دلتنگ نبا ویکی دی ایستا سار شمان دفرک با دی با بروین فرمون زور سپاس ویکی خو اگداری بید زور سپاس خانمکم خو اگداری توش بی خانمکم زور سپاس ویکی زودتر ورخوا روشا من دفرك دروات زور باشا ها خواد لقل خان مكام خواد لقل بيكي أقا داري خواد خواد لقل خواد لقل خان مكام خان مكام گنزور خوش و دلگیره ایوانی پیتر دوائی برد نکم خان مکم هیچ شوینک هنده لندن با من خوش و دلگیر نیا منیش هر واحی شوینک شک نابم تالی بشیم خان مکم کل شوردنی چرچفکان تواوی برو پولکان پاک روا باشه بسرچاو که ویکی چند لئما دور ده مارو هاوریکانی تو نومالی خویان تون کبشوی هاینا هرو ها ویکیش جوا تکه اخم مخو من دیر دمینم باشا؟ Thank you. لکوت هیدا گیشتی بچکول زور سپاسد دکم گورم کلاوز زور جوان بود براست بله راست دکت بله باشا دیاریم با هنوان فرمون واری گرن شیرینی چه خوش دیاره فرمو دیدی خون دست شیرینی و هم نخواد و ویکی من جان تا اکل حال دگرم منیز کلاکت دایا ویکی گرایوا ویکی گرایوا دایا من لیرم دایا گرامو ویکی کتکم خود دریان نکردوی لقتاب خانه باشه هیچ نیه خمد نبه وره جوره و دوائی هموشتی بازده کن دی وره دی وره جوره وره دانیشا سپاسد دکم دهیا من در نکرام لقتاب خانه بلکو مولت یا دیمه بماویک بمولت؟ بماویک ده توانید هاوینه کللای ایمه بید نه نه دایا نه توانم دوائن لکردون بگرم و پیش اوی ورزی خوندن دست پی بکد براستی؟ اگر زو نگرین ما خانم بچکول زور من دوده بید تیگه ایشتم او هوا دایا تکاده کم لیم وری بگره پاریش من دفره کشم لیده سپاس با او پار زوره کل زاری پیشو زیادره بود روانه کرده بوین دا پیرم لکویه تندرستی باش نیه بنانی ایواره آماده بکم بلام تو ماندوی من باشم راحتم لسر کار کردنی چش خانه من زور دلخوشم که تو استا باشتری سپاس ویکی بتامه من بخوام هر زود اتما سر جگاو دهنوم تو حالی چون که دبه بیانیان زو هستی و نان با خاتو منشن آمده که پیم بله خاتو من شنجمی ایواری خورد یا نه؟ بله خاتو مالی گوتی چی خوردن نکی باش بو سباس بو خواه باشا استا قاپکان زوام شو باشا بسر چا بره جمز باقه بطنیا جم هشتوی دوالی برنکم هر عزیزکم من بردوام توم خوش دوید و همو دم حز ببینین دکم بلام دبه کار بکم بو اوی بجیم خود دزانی کسو کارم نیا من توم زور خوش دوید نوسی سالی و نسراوا که حتی لساده ترین شدیش بیوش بی وکو اوی همو بیان یک لپنزره جورکی تماشای تولک کانده که وردنانی وشتیانده داته بله مولی اوشیلی قدغه دکه